Limburg. Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. Een lang gekoesterde wens van de Zeeuwen gaat in vervulling. De Westerschelde-tunnel wordt vanaf 2025 tolvrij. Wat dat betekent voor Zeeland bespreek ik zo meteen met de gedeputeerde van de provincie. En de aanpak van klimaatverandering blijft tekortschieten, stelt de VN in een nieuw rapport. Meer over dat rapport nu ook al in het NOS-journaal met Jan van der Putten. De opwarming van de aarde dreigt twee keer zo hoog te worden als afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs. Dat blijkt uit een jaarlijkse tussenstand die de VN geeft van het wereldwijde klimaatbeleid. Klimaatredacteur Judith van der Hulsbeek. Zij schrijven eigenlijk dat als je al het bestaande beleid, dus echt beleid dat al wel in wetten zit, bij elkaar optelt, dan koersen we af op 3 graden opwarming aan het einde van deze eeuw. Als je dan ook nog kijkt naar de beloftes, naar de voorgenomen plannen, dan is het al een iets positiever beeld. Dan zit het tussen de 2,5 en de 2,9 graden. Maar die 1,5 graad die is dus eigenlijk nog niet in zicht met wat we nu van plan zijn. Om nog onder de 1,5 graad te blijven is een enorme inspanning nodig. De wereldwijde uitstoot moet dan in 2030 bijna de helft lager liggen dan waar de wereld met het huidige beleid op afkoerst. De verdachte van de dodelijke steekpartij in concertgebouw Tivoli Vredenburg in Utrecht kende het slachtoffer uit de schoonmaakbranche, meldt de politie. Gisterochtend rond 7 uur werd een 41-jarige schoonmaker doodgestoken in het concertcentrum. Er was op dat moment geen evenement meer gaande. Of de 51-jarige verdachte op dat moment ook aan het werk was als schoonmaker is niet bekendgemaakt. De verdachte ging er na de steekpartij in Utrecht vandoor, maar werd een paar uur later opgepakt. In Duitsland is een man aangehouden die betrokken zou zijn bij een schietpartij bij een koffieshop in Amsterdam. Bij die schietpartij gisteravond op de Cloveniersburgwal in het centrum is een nog onbekende man om het leven gekomen. In Egypte zijn 28 te vroeg geboren baby's aangekomen. Ze komen uit het Al-Shifa ziekenhuis in Gazastad. De baby's zijn in Egypte naar verschillende ziekenhuizen gebracht voor medische zorg. Het Israëlische leger drong vorige week het Al-Shifa ziekenhuis binnen en zegt daar een commandocentrum van Hamas te hebben ontdekt. Vitesse heeft Edward Sturing aangesteld als interim trainer. Hij is tot de winterstop de opvolger van de opgestapte Philippe Cocu. Sturing speelde zelf 12 seizoenen voor Vitesse en was ook al eerder trainer en interim trainer. De Westerschelde-tunnel is over ruim een jaar helemaal tolvrij voor personenauto's. Dat gebeurt per 1 januari 2025, heeft demissionair minister Harbers bekendgemaakt. Het kabinet trekt er 140 miljoen euro vooruit. Een tolvrije Westerschelde-tunnel is een lang gekoesterde wens van veel Zeeuwen en van deze actiegroep. Elk jaar gewonnen is er één. We hebben 8 jaar gewonnen. Maar wij vinden het wel te laat. Wij hoopten dat vandaag bekend zou gemaakt worden dat het 1 januari 2024 zou worden. Omdat er groot nieuws werd aangekondigd. En wij vinden het ook eigenlijk heel raar dat die vrachtauto's worden uitgezonderd. Onze stichting heet Zeeland Tolvrij. En dat is niet Zeeland een beetje tolvrij. En over die tolheffing voor vrachtwagens is nog geen besluit genomen. Dat de tol voor auto's zou verdwijnen werd zaterdag al bekendgemaakt door CDA-lijsttrekker Bontebal. Alleen de datum van 1 januari 2025 was nog geheim. In de gemeente Noordoostpolder hebben honderden inwoners een nieuwe stempas gekregen. Tegen het ANP zegt de gemeente dat ruim 650 stemgerechtigden een nieuwe pas hebben aangevraagd. Bij de drukker waren fouten gemaakt, waardoor passen op het verkeerde adres of helemaal niet bezorgd werden. Zonder stempas kun je geen stem uitbrengen. Tot morgenmiddag 12 uur kunnen mensen in Noordoostpolder zonder stempas bij het gemeentehuis langsgaan voor een nieuwe. In Middelburg speelt iets vergelijkbaars. Daar zijn enkele tientallen stempassen niet of verkeerd bezorgd. En het weer nog. Kans op een bui. Het is bewolkt. Vannacht is de graad of 7. Vooral in het zuiden is kans op mist. Morgen veel bewolking, vooral aan de kust een bui. En het wordt morgen ongeveer 9 graden. Jan, dankjewel. We gaan naar de ANWB voor de verkeersinformatie. Bianca Damink, is het druk? Ja, het is wel drukker dan normaal op maandag. Ongelukken veroorzaken heel veel vertraging. Zoals op de A2 in Limburg van Maastricht naar Eindhoven sta je vast tussen Eurmond en knooppunt Het Vonderen. Daar heb je ruim een uur tijdverlies. Er is vanmorgen een tankwagen gekanteld. Er zijn 2 rijstroken dicht. Je kunt daar de omleiding U15 volgen. Op de A15, daar sta je in de file van Nijmegen naar Gorkum tussen Ochten en Tiel-West met een uur vertraging na een autobrand. Er is nog 1 rijstrook dicht. Op de A27 moet je ook ruim een uur geduld hebben van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam na een ongeluk. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum sta je daardoor ook behoorlijk vast. En op de A50 tot slot heb je bijna 3 kwartier oponthoud van Arnhem naar Os tussen de knooppunten Grijshoort en Valburg. Daar is na een ongeluk ook 1 rijstrook dicht. Ster. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Het is weer Go Toyota. Want als je nu overstapt op een hybride of volledig elektrische Toyota, ontvang je tijdelijk tot maar liefst €3.000 extra inruilwaarde. €3.000. En nu bestellen is dit jaar nog rijden. Dus waar wacht je nog op? Doe de kentekencheck op toyota.nl. Een modern ziekenfonds terug. Dus geen eigen risico. Stem 50+. Het is Black Friday bij Prominent. Kies je korting, zoals €665 inruilkorting op een stoel of een bank, tot wel 50% korting op een jubileumset, of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Kom snel langs in een van onze 40 winkels. Kruisinga.nl, al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl, verrassend, slim en duurzaam. Oh! Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... Is dat even lekker? Dubbel actie met Black & Decker. Deze week de Hubo Stunt. Een gratis stoelset ter waarde van €40. En tot €30 cashback op elektrisch gereedschap van Black & Decker. Voordelig klussen. Hubo helpt. Nu 15 maanden gratis. Een lening als belegging? Ontdek Crowd Real Estate. Ontvang maandelijks een aantrekkelijke rentevergoeding met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com. Wil je ook in de winter genieten van jouw Suzuki? Plan nu een volledige Suzuki-onderhoudsbeurt en krijg een jaar lang gratis pechhulp. Het beste voor jouw Suzuki is service van Suzuki. NPO Radio 1. NOS NTR. De Westerschelde-tunnel wordt eerder dan gepland tolvrij. Vanaf 2025 hoef je als je met de auto gaat niet langer €5 te betalen om van Zuid-Beveland naar Zeeuws-Vlaanderen en andersom te rijden. Volgens de missionair minister Harpers werd het hoog tijd. Zeker in coronatijd werd opeens wel pijnlijk duidelijk, als je zelfs niet meer via België naar Zeeuws-Vlaanderen kunt, dat het toch raar is dat je om een stukje Nederland te bereiken, dat je daar extra tol voor moet betalen. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. En hiermee gaat een lang gekoesterde wens van de Zeeuwen in vervulling. Demissionair minister Harbers ondertekende samen met de gedeputeerde van de provincie Zeeland, Harry van der Maas, vandaag het besluit om de tunnel eerder tolvrij te maken. Goedemiddag, meneer van der Maas. Goedemiddag. Ja, in het begin, begreep ik, was het eigenlijk geen probleem dat mensen tol moesten betalen voor de tunnel, maar op een gegeven moment veranderde dat. Hoe kwam dat? In 2003 hebben wij de Westerschelde-tunnel gekregen. Een belangrijke verbinding die een groot deel van Zeeland, juist Vlaanderen, aan Zeeland verbindt en andersom. Natuurlijk, we waren heel erg blij dat de veerboten vervangen werden door een tunnel. 24 uur, 7 dagen per week kun je er doorheen. Of het nou mistig is of grote golfslag op de Westerschelde, dat was geen verhindering meer. Toch zag je in de loop der jaren dat het steeds meer ging knellen en als belemmerend werd ervaren. Het is toch iedere keer dat je het voelt in je portemonnee, familiebezoek. Ja, het of is best je duur, werk. Hè? €5. Ja, het is best duur. €25 voor een vrachtauto, €5 voor een personenauto. En dat creëerde ook wel dat gevoel van onrechtvaardigheid. Van, hey, waarom wij wel en elders in het land niet? Ja. Ik kom zo bij u terug, maar ik wil eventjes naar onze verslaggever Josephine Trehi. Zij trok vandaag naar Zeeland om te horen hoe er daar op het besluit wordt gereageerd. Wat vindt u ervan dat de tolheffing nu gaat stoppen? Dat is mooi, alles wordt duurder en nou is een keer niet. En buiten dat, wat ik weet, in Amsterdam heb je geloof ik, van Hemuiden tot Amsterdam heb je geloof ik 6 tunnels. En die zijn allemaal gratis. Ja. En in Zeeland moest het betaald worden. Al jaren plus de bruggen, wat jarenlang... decennia betaald is geworden. En dan denk ik, ja, in Amsterdam betalen ze ook niet. En waarom hier dan wel? fijn. Leuk dat heel Zeeland voor iedereen makkelijker te bereiken is. Ja, voetbalwedstrijden kan ik me zo voorstellen dat je dan meer supporters hebt wanneer van die kant hier gespeeld wordt en andersom. Het scheelt toch 5 euro per keer? Ja, nou ja, het is een tientje als je eventjes daar naartoe wilt. Dus dan kan ik me voorstellen dat er toch veel mensen zijn die dat ontzien. Ja, ik vind dat een heel goed idee. Want ik ben ook een Zeeuw natuurlijk en de mensen dan ook. En ja, wij kwamen heel vaak, moest ik via mijn werk, door de tunnel heen. En dan vond ik het als Zeeuw zijn en als een Zeeuws bedrijf, vond ik het niet leuk. Dat zeg maar mijn werkgever daarvoor moest gaan betalen. Ik ben ook blij, ik weet niet precies, ik heb het ongeveer wel gevorderd. Maar volgens mij is het alleen maar voor de personenauto's en de motoren. Dan heb ik zoiets van, doet het voor iedereen. Ook voor de vrachtwagens? Ook voor de vrachtwagens. Want ook die mensen zijn daar de dupe van, vind ik. Ja, en die moeten zelfs 25 euro betalen. Die betalen zelfs meer, ja, inderdaad. En als je een beetje een te hoog busje hebt met een hoog dak erop, dan betaal je ook zelfs meer. Wat gaat het veranderen voor Zeeland, denkt u? Qua bereikbaarheid. Ja, wij zitten nu wel aan deze kant. En als wij echt een dagje weg willen, ja, dan moet je toch door die tunnel heen. En dan denk ik, als die vrij is, dat je dan toch gauwer de andere kant op gaat. Dat je meer naar Terneuzen gaat en naar Sluis. En denken we dat dat wel mee zal schelen, denk ik. Want omrijden is niet een optie? Dat is helemaal geen optie natuurlijk, omrijden. Dan moet je via België, Antwerpen, dus dat is, voor ons is dat niet te doen. Terug naar gedeputeerde Harry van der Maas. Ja, deze meneer zei het al, het vrachtverkeer blijft voorlopig betalen. Waarom is het voor het vrachtverkeer niet geregeld? Nou, ik vind dat we mooie resultaten gemaakt hebben deze dag met de minister Harbers, afspraken gemaakt over personenvervoer. En dat klopt inderdaad, vrachtverkeer is ook een wens. Ik heb altijd gezegd, ik ben voor een tolvrije tunnel voor al het verkeer. De andere kant is, ja, we zitten met een demissionair kabinet. Op dit moment vallen daar geen afspraken over te maken. Het geld is ook niet beschikbaar. En daarom vind ik het mooi dat we nu een prachtig resultaat hebben voor personenverkeer, personenvervoer. En ik heb ook wel met de minister afgesproken, wij blijven ons allebei inspannen om ook een tolvrije tunnel te bereiken voor het vrachtvervoer. Ja, dus zodra die nieuwe minister er zit van infrastructuur, dan hangt u meteen aan de bel. Nou ja, sterker nog, we hebben in de bestuursovereenkomst die we vandaag getekend hebben allerlei afspraken gemaakt. En een van de afspraken is letterlijk dat we dit op papier hebben gezet. We zijn er nog niet. We zijn een eind. Een grote stap nu met personenverkeer. Maar het andere vraagt ook inspanning van beide zijden. Zowel Rijk als provincie Zeeland. Ja, u noemde eerder in dit gesprek het woord onrechtvaardigheid. Dat is een gevoel dat veel Zeeuwen hebben, of niet? Ja, ik hoor dat wel als ik mensen spreek, met name in Zeeuws-Vlaanderen. Waarom moet ik betalen als ik naar mijn familie ga? Ik ben mantelzorger. Sommigen krijgen het niet vergoed van hun werkgever. Kan ik wel solliciteren op een baan aan de andere kant van de Westerschelde als ik het niet vergoed krijg? Met andere woorden, het ging steeds meer knellen. En ja, het woord onrechtvaardigheid viel dan ook wel. Van waarom hier wel? En elders niet. Ja, dat hoorde je ook in de reportage voorbij komen. Dat een iemand zei, ja, in Amsterdam betalen ze er ook niet voor die tunnel. Waarom hier dan wel? Ja, en we hebben natuurlijk aan de ene kant 30 jaar geleden, zeg maar richting 2003, toen de tunnel er gekomen is, afspraken gemaakt met het Rijk. Dat betekende, wij willen investeren in een dure ondertunneling van de Westerschelde. Maar dan moeten jullie 30 jaar tol betalen. Daar hebben wij wel, daar zijn wij akkoord mee gegaan. En tegelijkertijd komen we een beetje op het verhaal van zojuist. Ja, in de loop der jaren voelden we dat het steeds meer ging knellen. Ook voor de woningmarkt, de werkgelegenheid, de leefbaarheid. En daarom ben ik ook gewoon blij met dit resultaat. Ja, Zeeland is een krimpregio. Ja, uw idee is dat het tolvrij maken van de tunnel, dat gaat helpen bij de leefbaarheid, bij de economie. Is dat genoeg, de tunnel tolvrij maken, of moet er meer gebeuren? Nou, je moet altijd tevreden zijn met dingen die je binnenhaalt. In dit geval de tolvrije tunnel vanaf 1 januari 2025. Maar ik vind dat we ook op een aantal andere onderwerpen aandacht behoeven. Bijvoorbeeld op het gebied van zorg. Hè, de ziekenhuiszorg is zorg nabij in een dun bevolkt gebied. Wat zijn de reisafstanden? En dat geldt ook voor het onderwijs. We hebben streekscholen, maar als je natuurlijk te weinig opleidingen houdt in een gebied, ja, dan trekken of de jongeren weg, of ze kiezen een opleiding die misschien niet de eerste voorkeur heeft, maar dat ze zeggen, ja, die kan ik nog wel bereizen iedere dag. Dus met andere woorden, ik vind het ook mooi dat Den Haag steeds meer aandacht krijgt voor leefbaarheid in de regio. Elke regio telt, is belangrijk, maar dan moeten we ook echt wel op die manier gaan financieren. Hè? En laat Den Haag dat steeds beter en meer doen. Wat heeft de regio nodig? Wat zijn de behoeften op het gebied van bereikbaarheid, openbaar vervoer, zorg, onderwijs? En op die manier ook afspraken maken met de regio. Ja, ziet u dat ook terug in de verkiezingsprogramma's? Nou, gelukkig wel. Ik zie het bij heel veel partijen veel meer dan in het verleden. Dat ze ook in willen spelen op de kansen en soms de knelpunten in de regio's. Zeeland is anders dan Flevoland of door Noord-Holland of Friesland. Maar dan vraagt dat ook wel een actief beleid vanuit Den Haag. En wat ik graag zou willen is dat Den Haag, als ze wet en regelgeving vaststellen, en dat doen ze daar natuurlijk heel vaak, kijken naar de effecten die dan iets heeft, bijvoorbeeld in de Randstad, maar bijvoorbeeld ook in een dunbevolkt gebied. En als die effecten dan negatief uitpakken, ja, dan moet je andere afspraken maken. Anders dan komt die leefbaarheid, je voorzieningenniveau, verder onder druk te staan. Dank voor dit gesprek, gedeputeerde van de provincie Zeeland, Harry van der Maas. Bianca Damink, hoe gaat het op de weg intussen? Ja, het is behoorlijk druk. Het is wel drukker dan anders op maandag. En ongelukken veroorzaken veel vertraging. In Limburg sta je nog steeds een uur in de file op de A2 van Maastricht naar Eindhoven voor knooppunt Het Vonderen. Vanmorgen is daar een tankwagen gekanteld en er wordt nog steeds opgeruimd. Twee rijstroken zijn er dicht. Er staat file vanaf Eurmond. Duurt waarschijnlijk tot 6 uur voor de weg vrij is. Je kunt omrijden door de route U15 te volgen. In het noorden van India zitten 41 arbeiders al meer dan een week vast in een tunnel in aanbouw. Die tunnel is ingestort, schrijft het persbureau Reuters. Om de mannen te kunnen bevrijden wordt een verticale pijp aangelegd. Daardoor zouden ze omhoog getrokken kunnen worden. Eerder werd al een kleinere pijp aangelegd waarmee eten en drinken naar beneden kan worden gebracht. ProRail maakte fouten bij de grote treinstoring in Amsterdam van afgelopen zomer. De spoorbeheerder was te optimistisch over het oplossen van de problemen en reizigers kregen verkeerde informatie. Honderden gestrande mensen moesten slapen op stations, zoals deze vrouw. Eigenlijk zijn we nog even op het terrasje gaan zitten Amsterdam ergens. En toen zijn we naar hier gegaan en toen dachten we dat we de eerste trein konden pakken, 's ochtends vroeg. Ja, die was ook niet door. Ja, en nu, want waar moet je heen? Naar Eindhoven. Dus je hebt de hele nacht hier rondlopen hangen? Ja, eigenlijk wel. Was het hier vannacht? Ja, koud. ProRail bleef herhalen dat de storing waarschijnlijk binnen 2 uur verholpen zou zijn. En ook gaf de NS-app aan dat er nog treinen zouden rijden, waardoor reizigers de hoop hielden dat ze nog met de trein thuis konden komen. En de brandweer en politie in het Franse Straatsburg staan voor een raadsel. Een geparkeerde auto heeft daar plotseling een gat in het dak zitten. En geen kleintje, het gat heeft een diameter van een halve meter. De brandweer werd gebeld nadat mensen rook uit het voertuig zagen komen. Volgens de Franse brandweer gaat het mogelijk om een meteoriet ter grootte van een hazelnoot. En het ANP schrijft dat het voorwerp naar Parijs is gebracht voor nader onderzoek. Rondom het Indonesische ziekenhuis in het noorden van de Gazastrook zijn hevige gevechten uitgebroken. Dat melden meerdere persbureaus. Er zouden 12 mensen bij zijn omgekomen, zegt het Palestijnse persbureau Wafa. Ik ga erover praten met onze correspondent Nasra Habib Allah. Nasra, wat weet jij over de situatie rondom dat ziekenhuis? Nou, die situatie die begint eigenlijk steeds meer op te lijken op de situatie die we eerder bij het Al-Shifa ziekenhuis zagen. Want ook hier in dit ziekenhuis zitten nog steeds duizenden mensen. Dus patiënten, artsen en verpleegkundigen. Maar ook mensen die juist naar dat ziekenhuis toe zijn gevlucht de afgelopen weken in de hoop daar veilig te zitten. En om dat ziekenhuis heen zijn dus gevechten. Een verpleegkundige van het ziekenhuis zei tegen persbureau Reuters dat hij continu geluiden van explosies hoort, van geweervuur. En dat Palestijnse persbureau Wafa die zei eerder dat het ziekenhuis zelf ook onder vuur genomen zou worden. En vluchten kan dus niet, want in de omgeving van het ziekenhuis is het dus heel erg gevaarlijk. Mensen zitten dus vast. En lokale bronnen die zeggen daar in Gaza tegen Al Jazeera, ja, dat de situatie daar echt catastrofaal is. Ja, je noemde het Al-Shifa ziekenhuis ook. Daar weten we van dat daar tientallen te vroeg geboren baby's lagen. Maar die zijn geëvacueerd. Hoe gaat het met die baby's? Ja, Ja, 28 baby's die zijn vandaag via de grensovergang naar Egypte gebracht, naar een ziekenhuis in Egypte. En die lagen inderdaad eerder in dat Al-Shifa ziekenhuis en zijn toen met ambulances naar een ziekenhuis in het zuiden van Gaza gebracht. Zij krijgen nu in Egypte de hulp die ze nodig hebben. Maar 3 baby's die zijn achtergebleven in het ziekenhuis in Gaza. Zij worden nog steeds behandeld. Maar eigenlijk voor alle baby's geldt volgens de Wereldgezondheidsorganisatie dat die allemaal nog vechten voor hun leven op dit moment. Ander nieuws dan. Er wordt al dagen gesproken over een deal tussen Israël en Hamas waarbij gijzelaars vrij zouden moeten komen. Is daar al wat meer ontwikkeling in geboekt? Ja, het lijkt er wel op dat die deal er echt aan zit te komen. Hoe dat er precies uit gaat zien, dat weten we niet. Want de berichten daarover die lopen een beetje uiteen. Maar volgens eerdere berichten zou het in ieder geval gaan om een deal waarbij 50 vrouwen en kinderen vrijgelaten zouden worden in ruil voor een gevechtspauze van 5 dagen. En in ruil voor meer humanitaire hulp voor Gaza. De voorwaarden daarvoor zijn nog niet bevestigd. Dus we weten nog niet precies hoe die deal eruit komt te zien. Maar gisteren zei de Israëlische ambassadeur in de VS dat hij hoopvol is dat de komende dagen gijzelaars door Hamas vrijgelaten zouden worden. En inmiddels zouden de familieleden van de gijzelaars ook zijn ingelicht over grote vorderingen in dat onderhandelingsproces. Dus een akkoord lijkt in ieder geval dichtbij. Ja, want vanavond ontmoeten deze familieleden ook de Israëlische premier Netanyahu en de minister van Defensie. Ja, wat gaan zij bespreken? Ja, zij hebben dat gesprek echt geëist, want zij zijn heel erg gefrustreerd over hoe Netanyahu dit oppakt. Hij zocht bijvoorbeeld heel erg laat contact met die families. Veel mensen kregen amper of heel erg laat pas informatie vanuit de regering over hun familieleden die gegijzeld zijn. En veel van die familieleden die vinden dat Netanyahu veel meer moet doen, dat hij dit zijn allergrootste prioriteit moet maken. En zij vragen ook al sinds het begin van de oorlog om een staakt het vuren, want dat is volgens hun eigenlijk de beste of de enige manier om ervoor te zorgen dat zij iedereen, dus alle gijzelaars, weer veilig thuis krijgen. En ja, ze proberen dus door dit soort ontmoetingen te eisen zoveel mogelijk druk te zetten op Netanyahu. En dat is ook wat ze vanavond waarschijnlijk weer zullen doen. Ja, nou begreep ik dat er ook wat gedoe was in het Israëlische parlement over een uitspraak van een van de ministers. Ja, klopt. Je merkt heel erg dat er een kloof is tussen hoe de familieleden van die gijzelaars naar deze situatie kijken en hoe de regering daarnaar kijkt. En dat merkte je inderdaad vandaag ook in de Knesset, in het Israëlische parlement. Want vanuit de coalitie klinken hele harde woorden over het platgooien van Gaza. En vandaag ging het bijvoorbeeld over doodstraf voor Palestijnen. De minister van Veiligheid die kwam daarmee. En die familieleden van die gijzelaars die reageerden daar heel kwaad op. Die zeggen, ja, dit soort taal, daar hebben wij helemaal niks aan en jullie brengen op deze manier ook onze eigen mensen daar in gevaar. Dus in plaats van dit soort dingen te roepen, doe wat om die mensen weer thuis te krijgen. Dat is heel erg hun gevoel. En je merkt vandaag, maar dat was ook bij een eerdere ontmoeting tussen leden van van de coalitie en familieleden van de gijzelaars, dat zij daar anders naar kijken en dat er echt wel een kloof tussen zit. Dank voor jouw uitleg, correspondent Nasra Habiballah. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De plantenetende dinosaurus Tesselosaurus neglectus leefde waarschijnlijk in holen onder de grond. Deze bijzondere conclusie trekken onderzoekers van het North Carolina Museum of Natural Sciences in Amerika. Daar ga ik over praten met Jonathan Wallaert, conservator van het Oertijdmuseum in Bokstel. Goedemiddag. Een goedemiddag. Ja, hoe weet u dat deze Tesselosaurus waarschijnlijk onder de grond leefde? Nou, wat deze wetenschappers hebben gedaan is een scan maken van de schedel van het dier. En met behulp van die scan hebben ze een endocast gemaakt. En dat is eigenlijk de opvulling van de hersenen. En daarmee zijn ze eigenlijk die vorm van die hersenen en dus de grootte van de verschillende structuren gaan vergelijken met moderne reptielen. En wat bleek daar dan uit? Nou, uit die scans is dus gekomen dat ze een relatief goede ontwikkelde reukzin hadden. En dat bijvoorbeeld hun gehoor en hun zicht veel slechter waren. En eigenlijk hebben ze daaruit geconcludeerd, in combinatie met het feit dat die vrij robuuste voorpoten heeft, dat het waarschijnlijk een dier was dat veel groef. Ja, want als je veel onder de grond zit, dan heb je meer aan een goed ontwikkelde neus dan aan een goed ontwikkeld gehoor. Ja, het gehoorgedeelte is iets waar we zelf ook nog een beetje over twijfelen, wat we eigenlijk gek vinden, want dat kan je ondergronds ook gebruiken. Maar zeker ook het zicht, wat een heel belangrijk kenmerk natuurlijk is, dat is ernstig verminderd bij deze dieren. Ja, en hoe zeker is dan nu de conclusie dat deze dino onder de grond leefde? Nou, dat is nog een vrij onzekere conclusie. Vooral omdat natuurlijk alleen gekeken is naar die hersenvolumes, de grootte van de verschillende onderdelen. En die vergeleken zijn met moderne reptielen, die natuurlijk ja, wel enigszins op elkaar lijken, maar niet 100%. Oké, dus er is nog meer onderzoek nodig. Ja, en het is natuurlijk ook een techniek die nog relatief nieuw is. Dus ook daarin is er nog heel veel extra te behalen. Maar zeker voor nu een eerste conclusie is dit al best wel een hele sterke eigenlijk. Ja, want wat dacht u toen u hoorde van een dinosaurus die onder de grond zou hebben geleefd? Wat was uw eerste reactie? Nou ja, ik was ten eerste natuurlijk verbaasd, want zo'n dier, zo'n groot dier, want hij is een kleine dinosaurus, maar nog steeds 3,5 meter groot, is toch wel bijzonder dat hij zo'n levensstijl heeft, maar eigenlijk natuurlijk ook helemaal niet gek, want een heleboel voedingsstof, een heleboel voedsel is er te vinden onder de grond, dus dat hij in ieder geval in enige mate aan het graven was, het zij voor nesten, het zij voor verstopplekken, of het zij echt, vergelijkbaar met een mol, dat denk ik dat iets te ver is, maar zeker graven is een hele nuttige manier om voedsel te vinden, dus het is helemaal niet gek dat zoiets voorkomt. Nee, maar ze hebben toch wel de zon ook nodig gehad, of niet? Nou ja, dat zit natuurlijk een discussie tussen of ze koud of warmbloedig waren, ectotherm of endotherm. En de vraag daarvan is inderdaad, hoeveel hadden ze de zon nodig om op te warmen? Ja, hoeveel, dat weten we niet zeker. En zeker als je dat vergelijkt met moderne soorten, als wij naar buiten gaan, is het koud momenteel. Dus ja, dan doe je een jas aan. Maar die dieren, die konden eventueel in een gebied, of tenminste zeker het ecosysteem van die Tesselosaurus, was veel warmer dan wat wij nu hier kennen. En die zullen dus waarschijnlijk ook veel meer behoefte hebben gehad aan afkoelen. En wat we in de moderne woestijn bijvoorbeeld ook zien, dat heel veel reptielen juist zich ingraven. En deze Tesselosaurus neglectus, ik heb begrepen dat wetenschappers dit een wat saaie dinosaurus noemen. Waarom is dat? Ja, het is eigenlijk gewoon een hele simpel dier. Hij heeft namelijk geen grote stekels, geen bijzondere klauwen, geen rare uitsteeksels of aanhangsels of whatever. Het is gewoon een hele basale tweevoetige dinosaurus die ook nog eens planten had. Dus dat vinden ze dan over het algemeen al minder interessant. Maar ja, dat blijkt nu maar eens dat helemaal niet juist is. Heet hij daarom ook neglectus, want dat betekent toch verwaarloosd? Ja, de dieren, het holotype, hè, dat is het dier waarop de beschrijving gebaseerd is. Die heeft eerst een paar jaar nadat hij gevonden was, heeft hij in een kist gestaan. En daarom hebben ze hem inderdaad neglectens genoemd. Oh, gewoon, er werd niet naar omgekeken? Ja, ze hadden hem gewoon opgegraven, maar of geen tijd gehad of hem vergeten. Hè, dat gebeurde ook nog wel eens. Zeker in die tijd, want dat is de 18e, 19e eeuw hebben we het dan over. Ja, dat is iets wat lange tijd soms genegeerd kon zijn. Ja, en nu dus volop in het nieuws. Dus hij is dan nu toch niet zo saai, nu we weten dat hij waarschijnlijk onder de grond leefde. Nee, precies. En eigenlijk is daar zijn genusnaam weer beter geschikt voor. Want dat betekent eigenlijk iets als wonderlijke saurier. En dat blijkt maar weer. Dank voor de uitleg over de Tesselosaurus neglectus. Jonathan Wallaert, conservator van het Oertijdmuseum in Boxtel. En zo meteen een nieuws en co. De wereld koerst op dit moment af op een dubbel zo hoge opwarming van de aarde als afgesproken. Dat stelt de VN. Welke betekenis heeft dit VN-rapport in aanloop naar de wereldwijde klimaatconferentie komende maand? Met Mijn Albert Heijn Premium krijg je elke dag extra voordeel. Extra bonusaanbiedingen, extra korting op bio en AH Terra en extra zegels en miles. En extra lekker, de eerste maand is nu gratis. Kijk op ah.nl/premium. Wat maakt het Concertgebouw nou zo bijzonder? We vragen het Lucas en Arthur Jussen. Elke keer als we dat Concertgebouw binnenstappen voelen we ons ook nederig. Dat is wel het goede woord, denk ik. Er is bijna geen mooiere zaal om in te spelen. En als je speelt, krijg je zoveel terug, omdat het zo mooi klinkt. En dat stuwt je in de meeste gevallen, denk ik, naar hoge hoogtes. Daardoor speel je anders, daardoor wil je iedere keer het allerbeste geven wat je hebt. En dat is niet in alle zalen zo. Help mee het Concertgebouw door te geven aan volgende generaties. Met een donatie of een legaat aan het Concertgebouwfonds. Kijk op Concertgebouw Steun ons. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. 7.500 schooldirecteuren zorgen ervoor dat niet alleen uw kind met plezier naar school gaat, maar ook de leerkrachten. Dus schooldirecteuren, dank je wel. Hey, wil jij ook kennis maken met klassieke muziek? Nu, in Aangenaam Klassiek, 2 cd's, het boekje Tijdreis door de klassieke muziek en een cadeaukaart. Shop nu in de winkel of ga naar aangenaamklassiek.nl. Meer weten over het beroep van schooldirecteur? Ga naar de website van het schoolleidersregister PO. Als je niet weet dat je bedrijf kan groeien, kan je bedrijf dan eigenlijk groeien? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Nieuwe verhalen in Kasteel Het Nijenhuis in Heino. Maria Rozen en haar gasten nemen het kasteel over in Rozen en Guests. Museumdefundatie.nl. NPO Radio 1. Het is 17:30, het nieuws met Jan van der Putten. Huisartsenketen Comet krijgt geen toestemming om 2 praktijken in Bergen-op-Zoom over te nemen. Toezichthouder NZA zegt dat Comet niet kan garanderen dat er voldoende huisartsen bij de praktijk actief blijven. Eerder ging een overname door Comet in Reuzel mis. En ook over andere vestigingen van Comet in Brabant kwamen klachten. De opwarming van de aarde gaat veel harder dan gedacht, zegt de VN in een tussenrapport. Eind deze eeuw wordt het op aarde 3 graden warmer. Dat is het dubbele van wat 8 jaar geleden werd afgesproken. Het grootste maffiaproces in decennia in Italië zit erop. Ruim 200 Ndrangheta-verdachten zijn veroordeeld tot celstraffen van gemiddeld ruim 10 jaar. En een basisschool in Gouda is vandaag ontruimd nadat in een kleuterklas plafondplaten naar beneden kwamen. 2 kinderen raakten lichtgewond en zijn in een ambulance behandeld. Bianca Damink, hoe gaat het met de maandagavondspits? Ja, het is nog steeds behoorlijk druk. Vooral in het midden en zuiden van het land staan lange files door ongelukken. Wat opvalt is de A2 in Limburg. Daar sta je vast van Maastricht naar Eindhoven tussen Eurmond en knooppunt Het Vonderen. Ze zijn daar aan het opruimen nadat er vanmorgen een tankwagen kantelde. Vertraging is nog steeds meer dan 1 uur. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A12 is het druk van Arnhem naar Utrecht tussen de knooppunten Lunetten en Oude Rijn. Daar heb je ruim 1,5 uur tijdverlies. Op de A27 van Utrecht naar Breda is de vertraging nog 3 kwartier door de nasleep van een ongeluk. Die staat nog vast tussen Lexmond en knooppunt Gorkum. Op de A15 heb je ook 3 kwartier tijdverlies van Nijmegen naar Gorkum bij Tiel West. Daar staan ze nog in de file omdat er wordt opgeruimd naar een vrachtwagenbrand. En op de A50 staat een lange file van Apeldoorn naar Os tussen knooppunt Waterberg en Heteren. Vertraging is ruim 1,5 uur door de nasleep van een ongeluk. Willemijn Hubert hier voor het uitgebreide weerbericht. Waren er nou grote verschillen in het land vandaag als het gaat om de regen? Ja, best wel. Vooral het noordoosten van Nederland kreeg zo'n 12 mm tot nu toe. Dat is flink. Ja, dat is behoorlijk wat. Terwijl in delen van Brabant en Zeeland het niet verder kwam van 1 of misschien 2 mm. Dus er waren echt wel wat verschillen inderdaad. Ja, precies. Ja. Maar droog dus nergens, begrijp ik? Nou, nee, niet helemaal dus inderdaad. En ook qua uren zonneschijn. Ja, in het noordoosten bleef ook aardig steken op min 1, denk ik zo ongeveer, als dat zou kunnen. Terwijl in het midden van het land we wel een paar uur de zon nog hebben kunnen zien. En wat heb je de komende dagen voor ons? Nou, het wordt vrij rustig, weinig wind. Voor vannacht is dat het geval. En dat betekent dat in het midden, het oosten en het zuidoosten er echt wel kans is op nevel. Misschien wel mist. Misschien kan het wel hele dikke verkeersbehinderende mist zijn. Aan zee niet, denk ik, dat er wat meer wind komt te staan ook. Temperaturen dalen naar 1 graad of 9 aan zee en landinwaarts naar 1 graad of 5. Morgen beginnen we de dag in het zuidoosten nog steeds wel met wat nevel of mist. Misschien ook een lokale bui. En ook in het noorden van Nederland is er plaatselijk kans op een bui. In de middag wat meer zonneschijn. Misschien nog een enkel buitje. Op de meeste plaatsen denk ik toch wel droog. En dan temperaturen, 11 graden in het westen en 8 graden in het oosten van ons land. Maar we zien wel dat in de loop van de middag de wind wat meer uit het noorden, noordoosten komt waaien. En ook echt wel wat koudere lucht onze kant op brengt. Dat betekent ook dat we een koude nacht richting de woensdag hebben. En woensdagochtend, mocht je met de auto gaan, dan zou toch ook wel kans bestaan dat je dan zou moeten krabben. Want we zitten echt wel dicht bij het vriespunt dan. Woensdag overdag zelf een graad of 9. Ook dan wel droog weer, denk ik. Niet al te veel zonneschijn. Donderdag net zo'n dag wel hogere temperaturen. Voor donderdag heb ik 13 graden staan. Dus dat is echt weer een compleet ander plaatje. En na donderdag dan ziet de wisselvalligheid toch weer wat groter uit. Dankjewel, Willemijn. Ster. Het is 2050. En je mag opnieuw stemmen in 2023. Wat doe je? Volt. Toekomst. Made in Europe. Als ondernemer wil je uitval van je mensen voorkomen. Daarom krijg je met de MKB Verzuimontzorgverzekering van ASR een vaste ontzorgmanager. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Ontdek op asr.nl/mkb hoe je uitval van je mensen kan voorkomen. Laat een leefbare wereld na. Zet naast uw dierbaren de natuur in uw testament. Zodat Greenpeace door kan gaan met het beschermen van alles wat onze wereld zo mooi maakt. Kijk op greenpeace.nl/nalaten of bespreek het met uw notaris. Het is Black Friday bij Goossens en dat betekent heel veel voordeel op de topcollectie. Shop nu jouw favoriete meubelen op goossens.nl of in een van de 25 winkels bij jou in de buurt. Goossens. Eindelijk thuis. Hoe maak je de Audi Q8 e-tron met quattro, luchtvering en een actieradius tot 595 kilometer nog indrukwekkender? Door hem uit te voeren als twee gelimiteerde editions. Zo rij je niet alleen extra comfortabel en zorgeloos, ook is hij nu nog aantrekkelijker door zijn scherpe prijs. Kijk op Audi.nl of ga naar uw Audi dealer. Shop nu bij Goossens, jouw favoriete meubelen met Black Friday deals. Aan tafel! Etenstijd. Nederland gaat aan tafel. De plek waar stad en platteland dankzij gezond en heerlijk voedsel samenkomen. Om te eten, maar ook om te praten en verbinding te maken. Stad en platteland kunnen niet zonder elkaar. Ga aan tafel.nl. Kunst en verhalen uit Oekraïne in Kaleidoscope of Histories. En nieuwe perspectieven in Hanse Connecties. Nu in de Fundatie Zwolle. Museumdefundatie.nl. NPO Radio 1. Nieuws en Co. De aanpak van klimaatverandering blijft tekortschieten. Daarvoor waarschuwt Antonio Guterres, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Present trends are racing our planet down a dead-end 3-degree temperature rise. In short, the report shows that the emissions gap is more like an emissions canyon. A canyon littered with broken promises, broken lives and broken records. Het Emissions Gap Report vergelijkt elk jaar de belofte over klimaat met de daden. En wat blijkt? De wereld ligt nog steeds op koers voor 2,5 tot 2,9 graad opwarming. En alleen forse ingrepen kunnen de opwarming beperken tot 2 of tot 1,5 graad. Daar ga ik over praten met Helene de Koning. Zij onderzoekt klimaatbeleid aan de TU Eindhoven. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het rapport heet dit jaar Grijs gedraaide plaat, Broken Record. Is het eigenlijk nog nieuws dat de doelen zo ver uit zicht zijn? Nou ja, het is ieder jaar wel een beetje hetzelfde liedje. Vandaar ook de wat sarcastische titel van het rapport. Het is inderdaad zo, en dat weten we ook al een hele tijd, dat de doelen en wat er nodig is om die doelen te bereiken, dat daar een groot gat tussen zit. Niet alleen maar in het ambitieniveau van landen, maar ook in de daadkracht om op te volgen aan het ambitieniveau. Dus als er doelen worden gesteld, wordt er vaak niet voldoende beleid gemaakt om die doelen ook echt te halen. Nee, waardoor het dus ver uit zicht is. Ja, het is toch ook wel echt een heel pessimistische toon die de VN aanslaat. Ja, snapt u dat? Of had u liever iets optimistischers gezien? Ja, ik snap het wel. Hè. De VN brengt al sinds 2010 ongeveer ieder jaar ditzelfde emission gap report uit. Nou moet ik zeggen dat er ook wel enige vooruitgang is. Hè. In 2010 was de voorspelling nog dat we op 3,5 graad opwarming zouden zitten. Dat is dus al ruim een halve graad naar beneden bijgesteld. Dankzij beleid, klimaatbeleid, wat dus gewoon wel werkt. Ja. Maar het gaat natuurlijk het gat tussen waar je zou moeten zijn en wat die landen ook zelf gezamenlijk hebben afgesproken in het Parijsakkoord dat het doel zou moeten zijn, dat wordt nog steeds niet gehaald. En ik vind het wel heel goed dat de VN ons daar ieder jaar weer aan blijft herinneren. Een paar weken voor de grote klimaattop. Ja, precies, zodat alle landen timing, weten waar ze aan toe zijn. Ja, want die timing is niet toevallig, hè? Nee, het is ook ieder jaar eind november vaste prik. Het Emission Gap Report komt weer uit. En ieder jaar zijn we weer benieuwd waar ze nu op uitkomen. Ja, en dat is dan ook bedoeld om een soort aanjager te zijn voor de klimaatconferentie die er bijna aankomt? Zeker, absoluut. Ja, het is allemaal in dezelfde VN-familie. De klimaatonderhandelaars onderhandelen als onderdeel van de VN. En dit is een VN-rapport. Dus het is echt bedoeld als informatievoorziening voor die landen die straks in Dubai over de implementatie gaan onderhandelen. Ja. Als u het rapport leest, staat daar dan ook in hoe we nu nog wel de klimaatdoelen, bijvoorbeeld maximaal 2 of zelfs nog die 1,5 graad zouden kunnen halen? Of is het sowieso niet meer haalbaar? Nee, er staan een hoop dingen in die ieder jaar focust het rapport weer op net wat andere speerpunten. Vorig jaar ging het bijvoorbeeld over de voedseltransitie en over het financiële systeem. Dit jaar is er veel aandacht voor CO2-verwijdering als aanvulling op diepe emissiereductie. Om nog een kans te houden om onder die 1,5 graad te blijven. Zo heeft ieder jaar weer een paar speerpunten. Maar het is zeker niet alleen maar alarm slaan. Ze kijken heel duidelijk naar hoe je beleid zou kunnen versterken. Wat dat betekent voor verschillende landen. Hoe landen kunnen samenwerken daarop. Welke technologieën, welke gedragsveranderingen nodig zijn. Dus dat is een heel belangrijk onderdeel van. Dus het biedt ook echt wel handelingsperspectief. Ja, precies. Wat dan dus onder andere in Dubai straks op die klimaatconferentie moet gaan handen en voeten moet gaan krijgen. U gaat er waarschijnlijk zelf ook in. Wat verwacht u nou van die klimaatconferentie? Nou, ik verwacht een hoop discussie over een paar dossiers. Eén is de rol van fossiele brandstoffen. En of we daar versneld van af kunnen. Of we er versneld van af kunnen met CO2-afvang en de CO2 onder de grond opslaan. Of dat er helemaal geen afspraak over komt. Dat vind ik heel spannend. Daarnaast, want daar hangt veel van af. Ja, zeker. Ja. Want dat geeft heel veel richting eigenlijk aan welke kant landen op kunnen gaan. En ook perspectief of een gebrek aan perspectief voor die fossiele industrie. Ja. Daarnaast staat de financiering altijd hoog op de agenda. Want de arme landen die lijden nu al onder klimaatverandering, hebben financiering nodig op adaptatie. En de rijke landen komen daar altijd net niet helemaal hun verplichting over na. En het nieuwe is echt het schadefonds wat vorig jaar is afgesproken. Mede door Frans Timmermans doen ook. Hoe krijgt dat invulling? En dat gaat dus niet een fonds over hoe landen zich kunnen aanpassen, maar echt over hoe we landen kunnen compenseren voor de schade die zij lijden door klimaatverandering. Ja, precies. En u zegt van er zijn ook echt wel hoopgevende ontwikkelingen. Want als ik dan dit rapport lees en ik hoor, het heet Broken Record. En je zou er pessimistisch van kunnen worden. Maar bent u dat ook? Nou, het is kijk, als je optimistisch bent, dan ben je niet realistisch over klimaatverandering. Dat is wel duidelijk, want het slechte nieuws stapelt zich op. Maar we zien ook echt wel een bronnen voor hoop. Hè. Je ziet echt dat bijvoorbeeld kolen aan invloed inboet. Dat zelfs het Internationaal Energieagentschap voorspelt dat nu echt zijn piek begint te bereiken en naar beneden gaat. En dat scheelt een hele, dat is de meest vervuilende fossiele brandstof. Ja. En Amerika en China hebben net een klimaatakkoord gesloten. Dat is ook een mooi teken. Oh, ja. Dat betekent dat die verder kunnen gaan. Het is ook de laatste kop voor de Amerikaanse verkiezingen. Dus er moeten ook wel stappen gezet worden. Want misschien zit er straks iemand anders in het Witte Huis. En er zijn ook een hoop goede dingen te melden op bewustzijn over klimaatverandering bij mensen. Duurzame technologieën die steeds goedkoper worden. Dus er zitten we echt wel enige schot in de zaak. Alleen het gaat nog steeds niet hard genoeg. Nee. Moedig voorwaarts. Dank voor dit gesprek. Helene Koning, klimaatbeleidonderzoeker moet ik zeggen, van de TU Eindhoven. Ja, over 2 dagen, dan is het zover. Dan zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Politiek verslaggever Roel Bolsjes, Red je het nog een beetje met de spanning? Nou, het is inderdaad echt heel spannend. Als je kijkt naar de peilingen, dan lijkt sinds dit weekend ook de PVV zich aan te sluiten bij het groepje partijen dat kans maakt om de grootste te worden. Naast GroenLinks, PvdA, de VVD en NSC. Dus met de finish in zicht is het dus nog echt een strijd wie de grootste gaat worden. Het is ook spannend wat daarachter gebeurt, wat de verkiezingsuitslag van de kleinere partijen wordt. Het zijn partijen die zomaar een bepaalde coalitie aan een meerderheid en dus aan regeren kan helpen. En ook als die kleinere partijen niet in de regering komen, is het belangrijk. Want de zetelverdeling bepaalt hoe groot hun geluid de komende 4 jaar zal zijn. Ja, en merk je nou ook in de campagne dat die laatste dagen zijn aangebroken qua spanning? Zeker. De spanning loopt duidelijk op. De strijd om de kiezer wordt ook harder dan voorheen. Ik weet niet of jij al bepaald hebt op wie je gaat stemmen, maar veel kiezers nemen vandaag of morgen hun definitieve besluit. Volgens dus INO. Dit zijn echt de dagen waar het om gaat? Ja, voor veel INO Research die heeft berekend dat 75% van de kiezers het nu nog niet zeker weet. Hebben misschien al wel een voorkeur, maar bepalen nu ongeveer hun stemmen definitief. En de lijsttrekkers weten dat. Die proberen ook met man en macht de kiezers naar zich toe te trekken. Niet alleen door zich af te zetten tegen hun grote politieke tegenstanders, maar ook door zetels van hun potentiële bondgenoten af te snoepen. En dat doet ook Frans Timmermans van GroenLinks PvdA. Maak ons groot genoeg om ervoor te zorgen dat rechts niet om ons heen kan. En dat kan niet als de stemmen versnipperd raken op links. Dat kan alleen als je één grote linkse partij wil steunen. Als wij niet groot en sterk genoeg zijn, dan gaat rechts aan de haal met de toekomst van Nederland. Ja, dat zei hij vanochtend tegen ons, tegen de NOS. En Rob Jetten van D66 reageerde daar zojuist fel op bij de inloop van het Eén Vandaag debat. Nou, hij weet zelf ook dat er een meerderheid over links absoluut niet in zit. Dus de enige manier om een extreem kabinet over rechts te voorkomen is om het politieke midden sterk te maken. En dat lukt alleen met een stem op D66. Dus eigenlijk zegt u, ja, het is beter om je over die partijen te verdelen? Nou, de allerbeste manier om dus een PVV-kabinet te voorkomen is om te stemmen op de partij die ook de afgelopen jaren verantwoordelijkheid heeft genomen om de andere partijen in de goede stand te krijgen. En dat is dus echt een stem op D66 en niet een verloren stem op links. Ja, stevige woorden van twee partijleiders die in een stevig gevecht om de kiezer zijn. Ja, precies. Mooi ook hoe ze het ook weer precies naar hun eigen partij weten om te draaien wat dan de beste optie het zou zijn. Het verstandigste is inderdaad. Precies. En Timmermans en Jetten, die gaan we vanavond ook horen en zien. Net als Omtzigt, Van der Plas, Wilders en Jessel Gus in het Eén Vandaag verkiezingsdebat. Klopt. Maar ja, die andere partijen die er niet bij zijn, hoe proberen die er nog tussen te komen? Ja, dat is echt moeilijk. Die proberen op andere manieren zichtbaar te zijn. Laurens Dassen van Volt bijvoorbeeld gooit het over een hele andere boeg. Probeerde vandaag in de Tweede Kamer een gigantische olifant op te blazen. Nou, daar was te weinig plek voor volgens de beveiliging. Daarom heeft hij het uiteindelijk voor de deur gedaan om zijn boodschap door te geven. Nederlandse politici doen nog steeds alsof ze alle grote uitdagingen van vandaag in Nederland kunnen oplossen. Dat is onverantwoord. Dat is ook niet eerlijk richting de kiezer. We hebben voor die grote uitdagingen elkaar in Europa nodig. En zeker nu een grotere oorlog is op het continent waarvoor we volledig afhankelijk zijn van de Verenigde Staten, waar mogelijk Donald Trump over een jaar verkozen gaat worden, moet het veel meer over Europa gaan. En wat voor Europa willen wij dan leven? Maar om dit gesprek te kunnen openen is dus een grote opblaasolifant nodig. Het is erg genoeg, maar het is inderdaad waar dat we die olifant die hier in de Tweede Kamer de hele tijd is, waar het niet over gaat, dat we die hier inderdaad met elkaar moeten opblazen. Merkt u dat u als kleinere partij in de peilingen moeilijker er tussendoor komt met uw verhaal? En wat ik merk is dat Nederlandse politici nog steeds doen alsof ze hier de grote uitdagingen van deze tijd in Nederland kunnen oplossen. Dat merk ik. En dat was niet mijn vraag. En dat is natuurlijk frustrerend. En wij zorgen ervoor dat we met Volt in elk interview aangeven hoe belangrijk het is dat we in Europa met elkaar samenwerken. En dat doen we ook op leuke en creatieve manieren om inderdaad de kiezer daarvan bewust te maken. Ja, toen ging de lucht in de olifant. Hij probeert op die manier de aandacht te trekken. Andere partijen zullen de komende dagen ook veel doen om zichtbaar te zijn. Zowel de grote als de kleine partijen. Zodat straks als je woensdag in het stemhokje staat, je hun partij in je achterhoofd hebt zitten. Dankjewel, Rol. Succes jij ook met de eindsprint. En straks dus dat Eén Vandaag verkiezingsdebat. Wij hier op de radio zijn vandaag daarom ook een half uurtje korter om ruimte te maken voor dat debat. Want vanaf 6 uur is het ook live te horen hier op NPO Radio 1. Bianca Damink, hoe gaat het met de files? Ja, het is wel drukker dan gewoonlijk op maandag. Vooral in het midden en zuiden van het land staan nog steeds flinke files door ongelukken. Zoals op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Daar heb je nog steeds ruim een uur tijdverlies tussen Eurmond en knooppunt Het Vonderen. Vanmorgen is er een tankwagen gekanteld en er wordt nog steeds opgeruimd daar. Er zijn twee rijstroken dicht. Je kunt ook omrijden via de route U15. Sportnieuws dan. Het Nederlands elftal speelt morgen de laatste kwalificatiewedstrijd voor het EK voetbal tegen Gibraltar. Oranje is door de overwinning van zaterdag op Ierland al geplaatst voor het eindtoernooi. En dus wil de bondscoach Ronald Koeman een aantal wisselspelers een kans geven. We zullen ook best wel een aantal posities gaan wijzigen. En dus ja, je wil ook bepaalde spelers zien. En dat zijn dit moment van deze wedstrijd is daar prima voor. Je kan er ook 11 anderen opstellen, dat ga je waarschijnlijk niet doen. Maar wat is het dan, een handvol, zoiets? Ja, zo moet je het zien. Nog meer voetbalnieuws. Een verrassing kun je het inmiddels niet meer noemen. Clubicoon Edward Sturing gaat hekkensluiter Vitesse tot de winterstop uit de brand helpen. Hij wordt voor de 7e keer trainer op interimbasis. En die aanstelling hing na het opstappen van Philippe Cocu al wel in de lucht. Maar Sturing moest het er thuis nog wel even goed over hebben. Toen zei mevrouw, als je het me laat, zei ze. Ja? Ja, dat zei ze wel even, ja. Als je het me laat. Maar ja, Edje laat het niet, hè. Dus het wordt weer Edward interim. Ja. Ja, weet je, de situatie is gewoon zo. Je weet hoe de situatie is bij de club, zowel binnen als buiten het veld. En ja, ik denk gewoon dat ook iedereen binnen de club in deze situatie ook zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Dus ook Edje interim. En dan een nieuwe mijlpaal voor tennisser Novak Djokovic. Voor de 400ste week mag Djokovic zich de nummer 1 tennisser van de wereld noemen. Omgerekend is dat meer dan 7,5 jaar. En daarmee staat Djokovic ver boven Roger Federer, die tweede staat in het lijstje, maar dan met 310 weken, bijna 6 jaar. De eerste keer dat Djokovic de ranglijst aanvoerde was in juli 2011. Fleur Wallenburg, Nieuws en Co. De Amerikaanse president Joe Biden viert vandaag zijn 81ste verjaardag. En dat maakt hem de oudste zittende president ooit. Volgens zijn artsen is hij kerngezond, maar binnen de Democratische Partij maakt men zich wel steeds grotere zorgen over die hoge leeftijd in aanloop naar de presidentsverkiezingen volgend jaar. Maar de leeftijdskwestie speelt breder. Met Biden, 81 dus, Trump, 77 en vooraanstaand senator Mitch McConnell, ook 81... lijkt de Amerikaanse politiek steeds meer op een senioreninstelling. En iedereen houdt zijn hart vast, want zijn ze niet al lang over hun houdbaarheidsdatum heen? Hallo. Hey. Mr. President. Hey, hey, hey. Huh? Kamala. In theaters zoals hier een buurttheatertje in Maryland worden graag grappen gemaakt over de bejaarde presidentskandidaten. Maar de Amerikanen verlangen ook echt naar een nieuwe generatie bevlogen politici. Where's the one with some fire? Where's the one who'll inspire? Where's the one who America's needing? En in de pauze laten de theaterbezoekers er geen twijfel over bestaan dat ze niet meer zitten te wachten op Biden of Trump. They need to let go and give a chance to the newer generation. I'm a very strong Biden supporter, but I wish he was 10 years younger. Right now it's a very big issue in the United States about age of politicians. Dat komt door een aantal opvallende momenten. Toen bijvoorbeeld de machtigste republikein in de Senaat tot 2 keer toe bevroor voor het oog van de camera's. What are my thoughts about what? Running for re-election in 2026. Oh, that's Did you hear the question, Senator? Running for re-election in 2026? En Amerika houdt zijn hart vast als Biden weer eens struikelt, zoals laatst op de Luchtmachtacademie. Toch is hun ervaring het risico waard, zegt Molly Reynolds, politiek analist van het Brookings Instituut. The challenges of managing the fractious coalitions in both the Democratic Party and the Republican Party, and then especially in Congress, trying when possible to work across the aisle. That's hard in this political moment. Het is op dit moment in de politiek heel ingewikkeld om tot compromissen te komen tussen de twee partijen. Dus ervaring wordt heel erg belangrijk gevonden. En gaat Reynolds verder? Het zijn de grote geldtrekkers binnen de partijen. One of the things that makes folks like Nancy Pelosi and Mitch McConnell so powerful is their ability to raise lots of money for their parties and for their candidates. Maar de nieuwe generatie republikeinse presidentskandidaten probeert een leeftijdslimiet wel ter discussie te stellen, zoals Nikki Haley. Don't you think it's time we finally have term limits in this country? En de gouverneur van Florida, Ron DeSantis, stelt de fitheid van een oudere president ter discussie. You're talking about a job where you need to give it 100%. We need an energetic president. Maar volgens democratisch strateeg Simon Rosenberg mag de wereld blij zijn dat er nu, met de oorlogen in Oekraïne en Gaza, een ervaren president in het Witte Huis zit. These are deeply consequential jobs for the United States and the world. And sometimes it can take decades to get into these positions. And when people get there, they don't really want to leave. Dit zijn cruciale posities voor de VS en de wereld. Je doet er decennia over om daar te komen, zegt hij. Maar onthoud wel dat er binnen 10 tot 15 jaar een enorme generationele omslag komt in de Amerikaanse politiek. Het duurt alleen nog even. And that process is underway. It's not happening as fast as some people would want. Dit was een bijdrage van onze correspondent Marieke de Vries vanuit Washington, D.C. Shakira heeft een schikking getroffen met de Spaanse Belastingdienst in een fraudezaak. De popster zou tussen 2012 en 2014 maar liefst 14,5 miljoen euro hebben achtergehouden. En er stonden daar 12 zittingsdagen voor gepland, maar ja, die vervallen nu omdat er een schikking is getroffen. Spanje-correspondent Miral de Bruyne, Shakira stond dus voor de rechter. En ik begreep dat er ook heel veel belangstelling voor deze zaak was in Spanje, toch? Ja, er waren wel 200 journalisten die zich hadden aangemeld om er vandaag bij te zijn. Want Shakira was er vandaag ook bij, die was ook aanwezig. Het is hier geen Johnny Depp versus Amber Heard, maar het is toch wel een hele grote zaak hier. Want Shakira is erg populair, van het weekend nog een van de grote winnaars van de Latin Emmy Awards in Sevilla. Ja, precies. Dus veel belangstelling daarvoor dus. Maar dan eventjes over waarom ze voor de rechter stond. Want ze zou 14,5 miljoen euro hebben achtergehouden. Hoe zat dat precies? Ja, dit loopt al eventjes. Al zo'n 6 jaar zit de fiscus eigenlijk al achter eraan. Ze is eigenlijk 11 jaar getrouwd geweest met de voetballer Piqué van FC Barcelona. Vorig jaar gescheiden. Maar in de periode 2012-2014 was zij niet als resident ingeschreven hier in Spanje. Maar volgens de fiscus woonde ze er dus wel en had ze inkomstenbelasting moeten betalen. Shakira zei, nee, ik woonde op de Bahama's en ik heb me pas in 2015 ingeschreven in Spanje. Want daarvoor kwam ik eigenlijk alleen maar op bezoek bij mijn man. De rechtszaak zou 12 rechtszittingen hebben. 117 getuigen zouden er komen te staan. Van haar kapper tot schoonheidsspecialist, maar ook haar chauffeur en buren zouden allemaal getuigen. Die zouden dan allemaal moeten bevestigen dat zij dus wel in Spanje woonde. Ja, klopt. De fiscus moet aantonen dat zij minstens 183 dagen per jaar in Spanje zou hebben gewoond. En alle drie de jaren zou dat volgens hem het geval zijn. En met al die getuigen wilde hij dat bewijzen. Ja. En zij ontkende dit eerst allemaal, maar heeft wel schuld bekend. Met wat voor deal is ze nou akkoord gegaan? Ja, die deal is best wel opvallend. Ze heeft al 2 keer eerder een deal gehad. Deze deal betekent dat ze voor 7,3 miljoen euro boven de belasting die ze nog moet betalen en 3 jaar gevangenis vrijkomt. Ja. En die gevangenisstraf zal ze niet eens hoeven uitzitten, omdat ze die heeft opgekocht voor Miral. Miral, ik ga je onderbreken. Dank voor dit gesprek, want we gaan eruit vanwege het Eén Vandaag verkiezingsdebat, gepresenteerd door onze collega Hila Noor. Zei dat het debat begint zo om 6 uur. Morgen om 5 uur, dan zijn wij er weer. NPO Radio 1. 5 dagen. Bestaanszekerheid is een van de belangrijkste thema's deze verkiezingen. Bestaanszekerheid. Bestaanszekerheid. Bestaanszekerheid. En daarom parkeert 5 dagen de gele bus deze hele week in Rotterdam, de armste stad van Nederland. Hij ziet mensen die geen geld hebben om kleding te kopen en geen stroom en water hebben in haar verschillende huizen. Hier praat ik met mensen die in armoede leven of zich met mooie initiatieven inzetten om armoede te bestrijden. Je komt toch niet uit met je uitkering, dus ik ben lang blij dat Ellie die voedsel deelt. NTR en Poont met 5 dagen. Elke avond tussen 8:30 en 9:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Pan Amsterdam. De kunstbeurs met 125 galerieën met kunst, antiek en design. 19 tot en met 26 november, Rai Amsterdam. Info en tickets, pan.nl. Vakantie, het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland Amerika Lijn in 2024 prachtige bestemmingen in Noord-Europa. Waaronder de Noorse fjorden met vertrek vanuit Nederland. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland Amerika Lijn, met wie anders?